To program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 1 maja, minęła 9. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Polska na czele Rady Bezpieczeństwa ONZ. Nasz kraj rozpoczyna przewodnictwo. Nawet 235 milionów osób na całym świecie ma problemy z astmą. Dziś jej Światowy Dzień. Centrum Rzymu w najbliższych dniach będzie przypominać prawdziwą twierdzę. Polska obejmuje historyczne przewodnictwo w Radzie Bezpieczeństwa ONZ. Dwa główne tematy, jakie podejmie nasz kraj, to przestrzeganie prawa międzynarodowego i ochrona cywilów w konfliktach zbrojnych. Podczas polskiego przewodnictwa Rada debatować będzie także na temat Syrii, konfliktu bliskowschodniego oraz sytuacji w Afryce. Głównym wydarzeniem polskiego przewodnictwa w Radzie Bezpieczeństwa ma być zaplanowana na połowę maja otwarta debata na temat roli tej instytucji w przestrzeganiu prawa międzynarodowego. Posiedzeniu będzie przewodniczył prezydent Andrzej Duda. Udział w debacie zapowiedział sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres. Z kolei minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz poprowadzi posiedzenie na szczeblu ministerialnym na temat ochrony cywilów w konfliktach zbrojnych. W czasie polskiego przewodnictwa Rada Bezpieczeństwa będzie także monitorować sytuację w Syrii oraz przedłuży mandat sił pokojowych w południowym Sudanie oraz Somalii. Będzie także omawiać sytuację w Burundi oraz Libii. Jednym z tematów, jakie podejmie Rada, będą sankcje wobec Korei Północnej. Kwestia ta nabiera szczególnej wagi wobec toczących się negocjacji pokojowych z udziałem Korei Południowej i Stanów Zjednoczonych oraz planowanego spotkania prezydenta Donalda Trumpa z Kim Jong-unem. Z Waszyngtonu Marek Wołkuski, Polskie Radio. Spłonęło gospodarstwo agroturystyczne Tatarska Jurta w Kruszynianach na Podlasiu. Strażacy przez całą noc walczyli z ogniem. Wciąż jeszcze są na miejscu i dogaszają budynek. Była w nim część hotelowa oraz restauracja. Na szczęście nikomu nic się nie stało. W chwili wybuchu ognia w tatarskiej jurcie było kilkunastu turystów oraz pracownicy. Wszyscy sami uciekli z płonącego budynku. Na razie nie wiadomo, co było przyczyną pożaru, ani jakie są straty. Tatarska Jurta to miejsce bardzo chętnie odwiedzane przez turystów. Słynie przede wszystkim z tatarskiego jedzenia. W Kruszynianach jest też drewniany meczet oraz mizar, czyli cmentarz muzułmański. Z tą chorobą zmaga się nawet 235 milionów osób na całym świecie. Dziś Światowy Dzień Astmy. To schorzenie zapalne górnych dróg oddechowych. Najczęstszymi objawami są duszność i kaszel. Według ekspertów w Polsce liczba osób zagrożonych astmą sięga 3 milionów. Szacunkowe dane dotyczące tej choroby są bardzo nieprecyzyjne, mówi dr Piotr Boro z Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie. W Polsce takie opracowania epidemiologiczne, co prawda już sprzed wielu lat, szacowały, że mniej więcej 7,5% populacji jest, można powiedzieć, zagrożone astmą oskrzelową. Może nie ma astmy, ale jest zagrożone astmą. Dr Piotr Boro podkreśla, że astma to choroba nieuleczalna, ale można ją kontrolować i prowadzić aktywny tryb życia. Zdobywanie wysokich gór, czy no choćby przykład olimpijczyków, którzy biorą udział w zawodach sportowych na najwyższym poziomie, mając astmę oskrzelową, pokazuje, że można skutecznie radzić sobie z tą chorobą. Barbara Góra, Polskie Radio. W całej Rosji rozpoczyna się akcja sprawdzenia systemów bezpieczeństwa w centrach handlowych. Ma to związek z niedawną tragedią, do której doszło w galerii Zimowa Wiśnia w Kemerowie. W pożarze zginęły 64 osoby, w większości dzieci. W pierwszych tygodniach po tragedii w Kemerowie Ministerstwo do Spraw Nadzwyczajnych Sytuacji przeprowadziło kontrolę we wszystkich centrach handlowych w Rosji. Według szefa resortu Władimira Puczkowa stan systemów przeciwpożarowych jest zły. Jak podaje Radio Echo Moskwy, w co drugiej galerii ujawniono naruszenia podstawowych norm przeciwpożarowych. W związku z taką sytuacją resort do spraw nadzwyczajnych sytuacji zarządził od 1 maja ponowne kontrole oraz próbne alarmy we wszystkich centrach handlowych w całej Rosji. Już kilka dni temu ministerstwo skierowało do prokuratury wnioski o wszczęcie 130 postępowań karnych w związku z naruszeniem przepisów przeciwpożarowych, w tym kilkanaście wniosków o zamknięcie obiektów handlowych. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Policja, karabinierzy, Straż Miejska i wojsko w Rzymie postawione w stan najwyższej gotowości. Wyzwaniem dla bezpieczeństwa w wiecznym mieście będą dwa wydarzenia. Wielotysięczny koncert z okazji Święta Pracy i jutrzejszy mecz Roma-Liverpool. Na Lateranie w organizowanej przez trzy włoskie centrale związkowe pierwszomajowej imprezie co roku bierze udział kilkaset tysięcy Włochów. Nad bezpieczeństwem czuwać będą setki policjantów. Pozostałe siły są w stanie gotowości w związku z przyjazdem 5 tysięcy kibiców Liverpoolu na półfinał piłkarski Ligi Mistrzów. Według policji będzie wśród nich około 40 najbardziej agresywnych angielskich chuliganów. Centrum wiecznego miasta oraz okolice Stadionu Olimpijskiego mają zostać zamienione w twierdzę, by nie dopuścić do fali przemocy i wandalizmu. W 2015 roku kibice holenderskiego klubu Feyenoord zdewastowali fontannę na Placu Hiszpańskim. Teraz w Trójce czas na sport. Tomasz Gorazdowski. Drugi finał Ligi Mistrzów jutro o 20:45. Jak państwo słyszeli, Roma zagra z Liverpoolem. No i wszyscy są pełni obaw, co wydarzy się w wiecznym mieście, ale trener Liverpoolczyków Jurgen Klopp, jak to on, mówi spokojnie, rozsądnie i apeluje o zdrowy rozsądek. It's only football. It's only football. Really ask for responsibility of everybody. And they really know it's a football game, not more, not less. So let's play football. If Rome will win that game and come to the final, then they deserve it. No i bardzo proszę, tak należy podchodzić do futbolu. To tylko mecz, nic więcej, nic mniej. Apelujemy o rozsądek. Jeżeli Roma jutro wygra spotkanie, to znaczy, że zasłużyła, by awansować do finału. Tyle o Lidze Mistrzów. Teraz wracamy do wczorajszych wydarzeń. Chemik Police został mistrzem Polski siatkarek. W finałowej rywalizacji nie było dyskusji, kto jest lepszy. ŁKS w finale 2 razy przegrał. Wczoraj w Łodzi 1-3. W Policach pewnie się przyzwyczaili. To 5. z rzędu tytuł. Magdalena Leciejewska, kapitan CCC Polkowice. Wczoraj Polkowice wygrały Mistrzostwo Polski koszykarek. To już 6. tytuł pani Magdaleny. 6. po 5-letniej przerwie, a 1. z CCC. O sukcesie zadecydowały świetne play-offy. Wszystko wygrywałyśmy do zera, szłyśmy jak maszyna. Takie było założenie, że musimy wyjść od pierwszej minuty, pokazać, że jesteśmy u siebie, na własnym boisku, przed własną publicznością i nawet nie dać jakichkolwiek szans na tego, żeby to one zaczęły ten mecz od prowadzenia. A w prawdziwej męskiej koszykówce co? Marcin Gortat odpoczywa po odpadnięciu z play-offów. Przy okazji odniósł się do tego, że o niepowodzeniu Wizards zadecydowały wewnętrzne konflikty w zespole. Nie ma tutaj żadnych konfliktów, to jest wszystko wykreowane przez media i bzdurnych blogerów, którzy oczywiście szukają dziury w całym. Prawda jest taka, że konfliktów nie ma, ale rozmowy w trakcie meczu czy po meczu w szatni zawsze będą, były i będą, to jest normalna rzecz. Z niektórymi zawodnikami się super przyjaciółmi, z innymi tylko kolegami na parkiecie. Tak jak w życiu. Plany majówkowe, dziś Liga Mistrzów, 1. półfinał Real Madryt, Bayern Monachium. No i proszę pamiętać, że jutro o 16:00 finał piłkarskiego Pucharu Polski Legia gra z Arką broniącą pucharu. Będziemy celować to, żeby wygrać drugi raz pod rząd, jest to bardzo trudne, no i wtedy na pewno gratulacje można przyjmować, bo tak naprawdę za kilka miesięcy, z kilka lat nikt nie będzie pamiętał, że to Arka była w finale, tylko zawsze zwycięzcy zostają w pamięci. Mówił trener Arki Leszek Ojrzyński. Również o 20:30 jutro pierwszy finałowy mecz w siatkówkę, pierwszy mecz Skra kontra Zaksa, no a kwadrans później półfinał Ligi Mistrzów Roma-Liverpool. Dziś sporo chmur z opadami deszczu i lokalnie burzami. Przelotnie padać nie będzie tylko na Dolnym i Górnym Śląsku i w Małopolsce. Termometry pokażą 17 stopni na Pomorzu, 24 na Mazowszu i 25 na Podkarpaciu. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. 12 godzin z najważniejszymi polskimi utworami. Wiele z nich znamy na pamięć. Ale będzie także trochę niespodzianek. Setka wspaniałych. Polski top wszechczasów. Wydanie 11. 2 maja w Trójce od 9 rano do 9 wieczorem. Zapraszamy. Piotr Metz. Piotr Sternach. Piotr Baron. I Marek Niedźwiecki. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Lato to słońce, upał i dużo ruchu na świeżym powietrzu. Upały to nie są żarty. Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Potrzebujesz orzeźwienia. Litorsal. Suplement diety nawadnia, szybko gasi pragnienie, utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów i wysiłku fizycznego. Litorsal. Dostępny w aptekach. Zdrowit. Polskie Radio zaprasza na kolejny koncert z cyklu To co najpiękniejsze wiosna pod patronatem Rady Mediów Narodowych. Po raz pierwszy razem w Polsce Pasadenarów Orkiestra i The Pupini Sisters przeniosą nas w świat swingu lat 40. i 50. W drugiej części koncertu Polska Orkiestra Radiowa pod dyrekcją Michała Klauzy wykona muzykę filmową Wojciecha Kilara. Środa 9 maja, godzina 19. Studio koncertowe imienia Witolda Lutosławskiego. Bilety na stronie sklep.polskieradio.pl lub w kasie przed koncertem. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Sylwia Hej, Michał Jakubik i Katarzyna Pruchnicka. Dzień dobry. do południa. Prawie 10 minut, teraz już za kilka sekund, ja poczekam, teraz jest dokładnie 10 minut po 9. Witamy w przedpołudniu trójkowym. Proszę wyrzucić wszystkie budziki, jeżeli miałyby ochotę zadzwonić. Proszę za to włączyć trójkę. Ciekawa jestem, jak Państwo planują dzisiejszy dzień. Ja przypominam, wolny. Nasz zapowiada się idealnie. Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later when it gets dark, we go home. Just a perfect day. Feed animals in the zoo. Then later, a movie too, and then home. Oh, it's such a perfect day. I'm glad I spent it with you. Oh, such a perfect day. You just keep me hanging on. You just keep. Just a perfect day. Problems all left alone. A weekender's on our own. It's such fun. Just a perfect day. You made me forget myself. Thought I was someone else. Someone good. Yeah. It's such a perfect day. I'm glad I've been it with you. Oh, such a perfect day. You just keep me hanging on. You just keep. Just watch yourself. Read, read, read. You're going to read. Just watch yourself. Na początek dla Państwa ode mnie Lou Reed i Gwiazdy. Leniwy, pogodny, słoneczny, ciepły wtorek przed nami. My w dopołudnie mamy co prawda dość konkretne plany, a o nich za chwilę, to teraz jeszcze zagramy po polsku. Chciałbym grać, lecz nie mam kogo podbić świat. Ale nie mam z kim pójść przez las tą krótszą drogą, lecz tam się czai zły. Biegałbym, ale mi to szkodzi, a trzeba zdrowo żyć. Więc dużo jem, po co mam się głodzić? Chudszy się nie poznałbym. I choć chociaż wciąż powtarzasz mi, bym swą najlepszą wersją był. Piosenka zniesie każdy mit, dlatego przyjmij, że jestem kimś, mistrzem, orłem, rekordzistą i szychą gwiazdą i najgrubszą z ryb, królem deski disco, więc ocieraj łzy, bo jestem kimś, luminarzem i specem od żyć, wirtuozem, lecz silnym jak byk. Każdy, kto mnie potrafię, głęboki wdech w gardę, grzęźnie mi. Ulubiony sport to leżenie w trawie i na siedząco gry. Być może mam więcej wad niż zalet, lecz wiesz to tylko ty. Dla całej reszty jestem doskonały, a ja przeglądam się w nich. I chociaż ciągle powtarzasz mi, bym swą najlepszą wersją był. Piosenka zniesie każdy mit, dlatego przyjmij, że jestem kimś, mistrzem, orłem, rekordzistą i szychą gwiazdą i najgrubszą z ryb, królem deski blisko, więc ocieraj łzy, bo jestem kimś, luminarzem i specem od żyć, wirtuozem, lecz silnym jak byk. Każdy, kto mnie pozna, też mną chciałby być, bo jestem kimś, mam ordery i medale i wielki talent, ogładę i szyk. Jestem królem disco, więc ocieraj łzy, bo jestem kimś, super gwiazdą i najgrubszą z ryb, wirtuozem, lecz silnym jak byk. Każdy, kto mnie pozna, też mną chciałby być. Jestem kimś, kimś, kimś. Jestem kimś, kimś, kimś. Jestem kimś, kimś. Królem disco, więc ocieraj się. Jestem kimś, super, super, super, super, super. Kuba Badach jest kimś niewątpliwie, a co do naszych przedpołudniowych planów, oto one. Do południa. A moim zdaniem wydają się całkiem ciekawe. Nie ma co prawda informatora ekonomicznego, ale Wioletta Myszkowska obecna. Istniało ryzyko, że film Królewna Śnieżka i Siedmiu Krasnoludków Disneya okaże się porażką. Po pierwsze, była to adaptacja baśni braci Grimm, a jak wiadomo, potrafią one wywołać koszmary u niejednego dziecka czy dorosłego. Co prawda animacja miała być oparta na oryginale luźno, również dzięki cenzurze, ale i tak na przykład w Wielkiej Brytanii widzowie poniżej 16 roku życia mogli obejrzeć Królewnę Śnieżkę w kinie tylko w obecności rodziców. O piosence filmowej, która łączy trójkowy informator ekonomiczny i Disneya, opowiemy kwadrans przed 10. Kto z Państwa się domyślił, może do nas napisać katarzyna.pruchnicka@polskieradio.pl. Po 10, jak zwykle, trójkowy detektyw i Katarzyna Cygler, a chwilę później gość. Z Małgorzatą Mintą porozmawiam o polskiej tożsamości kulinarnej, której poszukamy przy okazji wydarzenia Terroir Warsaw, które przed nami. Szczegóły po 10. W innym filmie Ryszard Jaźwiński porozmawia z Mateuszem Kościukiewiczem o najnowszych, czekających jeszcze na swoją premierę filmach z jego udziałem, a po 11:00 naukowo o sztucznej inteligencji. Już są doniesienia o tym, że są roboty, których zachowanie wygląda jak zachowanie na przykład 2-letniego dziecka, co byłoby niezłym osiągnięciem, trzeba przyznać. Są doniesienia o tym, że a to robot napisał wiersz, a to skomponował utwór. To też są ciekawe rzeczy, natomiast no, mimo wszystko tak naprawdę nikt nie wie, jak to zrobić, żeby zbudować maszynę, która powie, o rany, ja jestem. Z doktorem habilitowanym Piotrem Bilskim, kierownikiem zespołu sztucznej inteligencji w akustyce Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej, rozmawiać będzie Jan Niebudek. A na koniec, tuż przed południem, kolejny odcinek trójkowej powieści w odcinkach. Przypominam, od niedawna to Ryk Kamiennego Lwa Janusza Majewskiego. Czytają Rafał Królikowski i Przemysław Bluszcz pod opieką oczywistą Barbary Marcinik. Poza tym będzie również muzyka do leżenia na hamaku, bo pogoda, nie da się ukryć, sprzyja. I just can't hold me. The way you would become clear. I spent all this time trying to play now. I found my way here. See, I've been having me a real hard time. But it feels so nice to know I'm gonna be alright. So I just kept dreaming. Yeah, I just kept dreaming. It wasn't very hard. I spent all this time trying to figure out why nobody on my side. See, I've been having me a real good time, and it feels so nice to know I'm gonna be alright. So please don't take my feeling. All have found at night. So please don't take my feeling. All have found at night. Now if I wanna come, I just kept going. I just kept going and hoping I'm growing near. Well, that's good and fine. I spent all this time trying to find my way here. And I've been having me a real fun time. And it feels so nice to know I'm gonna be alright. If I wanted to, I'd be.

Pamiętają Państwo tę scenę? Nam wszystkim to w studiu się przypomniała. To film Nietykalni i scena urodzin milionera Filip i jego, którą i tą imprezę rozkręcił jego opiekun. Opiekun pochodzący z zupełnie innego świata. Bardzo piękna scena, no oczywiście nie mniej piękna piosenka Earth, Wind and Fire, Boogie Wonderland. To my teraz też trochę do innego świata. Krzysztof Zalewski, Polsko. To trójka, 23 minuty przed 10:00, dziwnie jakoś bez tego informatora ekonomicznego, niby wtorek, a tak jakoś inaczej, trochę pusto. I z tej tęsknoty, drodzy Państwo, Wioletta Myszkowska muzycznie do informatora ekonomicznego nawiąże cykl Opowiem Wam piosenkę już za nieco ponad 3 minuty. Chłopcze w dłonie klaszcz i szukaj mnie. Nie, nie powiem nigdy gdzie. Gdzie przed tobą chowam się. Kochasz w ciuciu babkę grać. Masz taką dumną twarz. Ja chcę ukrywać wiecznie się. Biała flaga tańczy. Tańczysz na blokują rytm ich myśli, choć od dawna brak im tchu. Coraz niżej gram i myślę, jak mam ukryć się na samym dnie, tam gdzie miłostek nie ma, nie. Każdy z nas już wie, już dobrze wie, że sentymenty złe potrafią zabić tylko mnie. Nie wystawiaj ręki, wiem, że tak fałszywa jest, więc nie licz na mój błąd. Myśli już bolesne ukrywają serce, nie powiem, gdzie dziś jest. I tańczysz na wietrze i próbujesz uwieść złym uśmieszkiem, dławi mnie twój puls i twoje pragnienia. Wystukują rytmy myśli, choć od dawna brak im tchu. Miłostki to Daria Zawiałow, a my teraz o innym utworze. Jest taka piosenka, która bardzo pasuje do dzisiejszego święta. Słychać ją na antenie Trójki nieprzerwanie i regularnie, ale zanim usłyszeliśmy ją w trójkowym informatorze ekonomicznym Wiktora Legowicza, pojawiła się na dużym ekranie. Było to ponad 80 lat temu. Więcej opowie Wioletta Myszkowska. Powiem wam piosenkę. Istniało ryzyko, że film Królewna Śnieżka i Siedmiu Krasnoludków Disneya okaże się porażką. Po pierwsze, była to adaptacja baśni braci Grimm, a jak wiadomo, potrafią one wywołać koszmary u niejednego dziecka czy dorosłego. Co prawda animacja miała być oparta na oryginale luźno, również dzięki cenzurze, ale i tak na przykład w Wielkiej Brytanii widzowie poniżej 16 roku życia mogli obejrzeć Królewnę Śnieżkę w kinie tylko w obecności rodziców. Po drugie, obawiano się, czy publiczność wytrzyma tak długo w kinie na kreskówce. Miała trwać około 80 minut. Po trzecie, miał być to pierwszy pełnometrażowy film Walta Disneya, który wiele ryzykował, ponieważ większość pieniędzy potrzebnych do produkcji pożyczył. Przed premierą Hollywood wymyśliło dla Królewny Śnieżki własny tytuł – Disney's Folly – czyli kaprys Disneya, albo wręcz wariactwo. Ale zazwyczaj tak bywa, że do zmiany historii, w tym przypadku historii kina, potrzeba wariactwa. Królewna Śnieżka to pierwszy pełnometrażowy film animowany. Po jego premierze Charlie Chaplin powiedział, że krasnoludek Gabcio jest jednym z największych komików wszechczasów. Sam Disney zbudował na tej produkcji swoje animowane imperium i dostał za nią honorowego Oscara, a do niego 7 mniejszych. Jest to też pierwszy film w historii, którego ścieżka dźwiękowa została wydana i trafiła do sklepów. Piosenki do filmu napisali kompozytor Frank Churchill i autor tekstów Larry Morey. Powstało ich w sumie 25, ale tylko 8 z nich usłyszeliśmy w filmie. Między innymi Digga Dig Dig, znaną też pod tytułem Hi Ho. We dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig Piosenka śpiewana przez 7 krasnoludków jest dziś pewnym symbolem w popkulturze. Możemy ją usłyszeć, kiedy na przykład ktoś radośnie zagrzewa się do pracy. Nierzadko w tonie ironicznym. Tymczasem według słownika Cambridge określenie hi ho wyraża fakt, że godzimy się z sytuacją, której nie potrafimy zmienić. Hi ho! Hi ho! Bardzo dziękujemy Wiolecie Myszkowskiej. Nie wiem, jak Państwu mnie od razu trochę lepiej. Hi ho z Królewny Śnieżki i 7 Krasnoludków. Piosenka, która ma ponad 80 lat, a w Trójce regularnie od 25 lat w Informatorze Ekonomicznym. Serdecznie pozdrawiamy Wiktora Legowicza. Kwadrans przed 10:00, u nas Ania Rusowicz. Do mnie poprzez cień. Promienie słońce niby struny śle, bym zaczęła pieśnią dzień. Ja wierzyłam, dzień to tylko ja i ty, i że dla mnie łańcuch gór, i rzekę stworzyć możesz, jeśli chcesz, możesz stworzyć dzień bez chmur. Ja wierzyłam. Mówiłeś, noc to tylko ja i ty, i że dla mnie światło gwiazd. I ptaków przedwieczorny lot i śpiew, gdy wracają do swych gniazd. Ja wierzyłam. A teraz w co i komu wierzysz?

a planety szaleją, szaleją, szaleją i śmieją się, śmieją się, śmieją.